نبی اور اسحاق علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں مستقل شریف، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، اور ول اسبات اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نبی بنایا اور ان پر وحی نازل فرمائی اور شریعت دی، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، برحق ہے۔ یہ اسبات یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے 4000 نبی اور رسول بھیجے تھے۔ اتنا عظیم خاندان تھا، 4000 نبی اور رسول اس خاندان میں آئے۔ تو والاسباط سے وہی مراد ہے، اس میں بڑے بڑے عظیم حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت الیاس بھی ہیں، بہتوں کا نام نہیں ذکر کیا گیا، تھوڑے ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان سب پر جو چیز نازل کی گئی ہے، اور ماؤت یا موسیٰ، جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، تورات جیسی عظیم کتاب، اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو چیز دی گئی، ان پر جو چیز اتاری گئی، وہ انجیل ہے، جس کو بگاڑ کر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے 120 انجیلیں بنائے۔ 4 انجیلیں تو یہ بائبل کے اندر ہی جمع کی ہوئی، ہر ایک کا مضمون دوسرے سے گڑبڑ ہے، ملتا نہیں ہے، اور اس میں شرک والی باتیں اور جھوٹھی باتیں بھی داخل کر دی ہیں۔ 5ویں انجیل برمباس جو عام طور پر یہ ملتی ہیں، جملہ 120 انجیلیں بنائی ہوئی، اتنی گڑبڑ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ لیکن وہ اصل انجیل جو سریانی زبان کے اندر اللہ نے جس کو نازل فرمایا تھا، وہ فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ون نبیون، جو چیز اللہ نے سارے نبیوں پر نازل فرمائی ہے، جو چیز نبی دیے گئے ہیں ان کے رب کی طرف سے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی ہے مسلمانوں کی صداقت کی نشانی، اور یہی ہے یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے دین والوں کے جھوٹے ہونے کی نشانی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو منون بالکتاب کلہ، تم تو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ یہود اور نصارہ نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، خدا کی کتاب کہتے ہیں یہ محمد نے بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے، بنا کر لائے، علیہ باللہ۔ نہ یہود مانتے نہ نصارہ مانتے، یہ تو بدبخت ایسے ہیں، متعصب ہیں، نہایت ہی خبیث ذہنیت کے مالک ہیں یہ لوگ، پھر ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں، یہودی نصرانی کے نصرانی یہودیوں کے مخالف ہیں۔ اور یہ اب مسلمانوں کی حقانیت اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ سارے نبیوں کی جو تعلیم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ یہی حنیفیت ہے اور یہی اسلام ہے، سچا دین۔ سارے نبی، ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، سارے نبیوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور آپ کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ون نبیون من رب، یہ آیت قریب قریب انہی الفاظ کے ساتھ پہلے پارے میں بھی گزری، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کی تشریح فرمائی۔ ملت ابراہیمیہ کی تشریح، الفاظ کچھ ذرا علینا کے بجائے الینا فرمائے، ہماری طرف اور ہمارے اوپر، وہاں الینا ہے، یہاں علینا ہے۔ اور ماؤت ین نبیون ہے، یہاں ون نبیون مل، جو کچھ اللہ نے نبیوں پر نازل فرمایا، اس سب پر ہمارا ایمان ہے، وہ حق ہے اور صداقت ہے، اگرچہ بعد میں آنے والوں نے اس کے اندر گڑبڑ کی ہے، لیکن یہ تو بعد والے مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی وہ ہدایت تو برحق ہے۔ پھر یہ ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا معنی یہ ہے، یہود اور نصارہ کی طرح بعض کو مانے اور بعض کا انکار کرے، یہ تفریق کفر ہے، صریح کفر ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تفریق کرتا ہے. تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سارے اللہ کے نبی اور رسول آدم سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق ہیں، سب پر ہمارا ایمان، اللہ کے کامل بندے تھے اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے مخلوق کو ہدایت دی. اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اور شریعت ان کو عطا فرمائی. کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن کے نام معلوم نہیں ہے اللہ نے جن کو بھیجا جو چیز دی اس پر ہمارا ایمان. تفریق بین الرسل کفر ہے. آگے آتا ہے اگلی سورۃ میں آئے، جیسا یہود تفریق بین الرسل کرتے ہیں، نصارہ تفریق کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور دونوں جو ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، کافر ہیں یہ، اور تفریق کرتے ہیں، اور یہودی مسیح علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے بلکہ ان کو دجال کہتے ہیں، اور اپنے وقت میں ان کے ساتھ نہایت ہی تذلیل اور تحقیر کا سلوک انہوں نے کیا. ہم کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. یہی اسلام ہے، یہی حنیفیت ہے، اور یہی ملت ابراہیم ہے جس کی تعلیم سارے نبی دیتے رہے. یہ اس کی تفصیل آ گئی حنیفیت کی اور ملت ابراہیمیہ کی. ارشاد ہوتا ہے، یاد رکھو، من یبتغ غیر الاسلام دینا، جو بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کہ میں اس دین کو اپنا لوں اور مجھے اس میں نجات مل جائے یا کامیابی نصیب ہو جائے، فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس، اس واسطے کہ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے اور وہی مقبول ہوگا جو نبیوں کا دین ہے. اس کے علاوہ کسی اور دین میں اگر کوئی تلاش کرتا ہے کہ اس سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہودیوں نے پچھلے دنوں میں یہ بھی کیا، یہودی بہت خبیث لوگ ہیں، انہوں نے افریقہ کے اندر ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، سب سے پہلے یہ ہمارا بر صغیر انگریز کے پنجے سے چھوٹا، پھر یہ افریقہ کے ممالک، ابھی تک بھی بعض دبائے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ انگریز کے خلاف اس لیے بہت جدوجہد کرتے تھے کہ اس خبیث نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے ساری دنیا کی، بہت چھایا ہوا تھا، برٹش امپائر بہت زوردار تھا، اس 200 سال تک اس نے اودم مچایا دنیا میں، اور مسلمانوں کو اس نے بہت پست پر ذلیل کیا، خلافت کو اس نے مٹایا اور فتنے اس نے کھڑے کیے. تو یہودیوں نے امریکہ سے یہ سازش کی، جو دھڑا دھڑ لوگ افریقہ کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، احمد دبیلا کو بھی اور ان کو بھی قتل کر دیا، یہ تو قریب زمانے کی بات ہے، وہ مسلمان تھے اور مبلغ تھے، وہ اور حکمران بھی تھا، نائجیریا کے حکمران وزیر بھی، اور جو صدر تھا اس کو مار ڈالا تعصب کی بنا پر. بہت سے لوگ مشرق ایک ایک مجلس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے تھے، تو یہ چیز ناگوار تھی امریکہ. تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو ان بدبختوں نے یہ کیا کہ قرآن کو بڑے اچھے طریقے پر تباہ کرایا، لیکن اس میں تحریف کر دی جگہ جگہ، مثلا اس آیت کے اندر بھی یہ تحریف کی تھی انہوں نے، یہ لکھ کر من یبتغ الاسلام دینا، غیر کو مٹا دیا. اور یہ پھر وہ ناصر مرحوم نے بھی یہ نسخہ دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا، پھر اس نے بہت کام کیا. ہاں ناصر کرنل تھا، فوجی تھا، انگریز کے خلاف بہت سخت جذبہ رکھتا تھا، مسلمان تھا، غلطیاں بھی کرتا رہا، لیکن پھر اس نے قرآن مصر سے شائع کرائے، بڑے پیمانے پر کمیٹی بٹھا کر تصحیح کرا کر، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیے، نمونے کا قرآن ہمارے پاس بھی ہے نہایت صحت کے ساتھ، اور پھر ایک مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کیا صوت الاسلام، ہر وقت وہاں قرآن کی نشر و اشاعت ہوتی رہے، تو یہ فتنہ بند ہوا خبیثوں. یہ ایسا کام کرتے ہیں بجائے غیر کے نکال کر کے یہاں صرف اسلام رکھ دیا، اس کا مطلب ہی بدل گیا. جو اسلام کو بطور دین کی تلاش کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب نئے لوگ جو پڑھیں گے دنیا کے اندر تو گمراہ ہی ہوں گے، سمجھیں گے کہ اسلام گمراہی والا مذہب ہے. ایسے ایسے کام بھی کرتے ہیں یہ، ایسے خبیث لوگ ہیں یہ یہود اور نصارہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. جو ان کو دوست بنائے گا اور راضی ہوگا وہ سمجھو کہ انہی جیسا ہوگا. یہ بڑے سازشی ہیں، ہر رنگ میں اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسی سازشیں بھی کی. تو ناصر مرحوم کا یہ کارنامہ بہت بڑا تھا، لاکھوں کی تعداد میں صحت کے ساتھ قرآن شائع کیے اور تمام دنیا میں پھیلائے، اور کہہ دیا کہ جس کے پاس اس نسخے کے علاوہ کوئی نسخہ ہو اس پر کوئی اعتبار نہ کرو. وہ یہودیوں کے ہاتھ سے آئے ہوئے ہیں وہ نسخے، ان میں جگہ جگہ اس قسم کی ترمیمیں کر کے انہوں نے گمراہی پھیلانے کی کوشش کی. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، شنٹوازم ہو، کوئی دنیا کا مشرکانہ کافرانہ دین ہو، جو بھی تلاش کرے گا اس کو یہ سمجھ کر کہ مجھے اس میں کامیابی نصیب ہو جائے گی، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان میں پڑے گا. یہود نقصان میں، نصارہ نقصان میں، ہندو نقصان میں، تمام دین والے سوائے اسلام کے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. یہود اور نصارہ تو اسلام کے علاوہ تلاش کر رہے ہیں اسلام کے دشمن، مگر آج مصیبت مسلمانوں پر یہ کہ مسلمان بھی اپنے دین پر یقین نہیں کر رہے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بس ترقی تب حاصل ہوگی کہ ہم ان لوگوں کی شاگردی اختیار کریں گے. اپنے دین پر یقین نہیں رہا. اگر یقین ہوتا اپنے دین پر صحیح تو بڑے عروج پر ہوتے مسلمان، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ تو انگریزی سے مروب ہیں، انگریزی کو ہر چیز میں دخیل قرار دو تب ترقی ہوگی تمہاری، انگریز کی تہذیب اختیار کرو اور اس کے لاب و لاب کے نظام کو اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ مصیبت پڑی ہے، مسلمان کا حال بھی ہے تو پتلا ہے، اسلام میں کامیابی نہیں سمجھ رہے ہو. تو اسلام کے اندر سب کامیابی بند ہے، اسلام میں کسی قسم کی کامیابی اور فلاح اسلام کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوگی، نہ بچ سکے گا آخر میں کوئی اگر اس کا متلاشی ہوگا. وہوا فی الآخرت من الخاسرین، آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں فلاح نہیں ہے، کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور نظام ہمارے لیے آئے، اقتصادی نظام کوئی اور آ جائے تو ہم اس میں فلاح پا جائیں، روس کا اقتصادی نظام آ جائے، جرمنی کا آ جائے، فرانس امریکہ کا آ جائے، یہی لعنت ہے اور یہی مصیبت. ہمارا کلچر جو ہے وہ کمزور ہے، ہم ان کا کلچر اختیار کریں گے تب ہم فلاح پائیں گے. ہماری تجارت کی بات ہمارے اسلام میں ناقص ہے، وہ اختیار کریں گے تب ہم فلاح پائیں گے. ہماری پالیٹکس خراب ہے، ہم پالیٹکس وہی اسی میں کامیاب ہوں گے جس میں برطانیہ اور دوسرے لوگ، حالانکہ وہ سب ذلیل ہو چکے ہیں، کسی کے پاس کوئی نظام نہیں، پالیٹکس کا نظام بھی نہیں ہے، سیاست کا نظام بھی نہیں ہے، اخلاق کا نظام تو ہے ہی نہیں ہے، تعزیرات کا تو قانون ہی نہیں ہے ان کے پاس، بناوٹی قانون ہے سارے. اور قرآن اور سنت کے اندر اور خلفائے راشدین کے دستور العمل میں ساری ضروری باتیں موجود ہیں. مصیبت یہ ہے، اب سمجھ لیں عشورہ بن گئی، ہندو بھی آگے بیچ میں، عیسائی بھی آگے، اسلام کا قانون بنائیں گے یہ لوگ. کیا اسلام کا قانون بنائیں گے؟ کوئی اس کے لیے شرط ہوتی کہ فلاں قسم کا آدمی شورا میں لیا جائے گا؟ حضرت عمر کی شورا کے ممبر وہ ہوتے تھے جو قرآن سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو جاننے والے اور خلفائے راشدین کے اعمال کو جاننے والے جو ہوں آدمی وہی ممبر بننے کے آل ہیں اسلامی شورا کے. ایسے ہی لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو وہ قانون صحیح بنے گا، ورنہ کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہوگی، نہ پہلے کبھی ہوئی ہے، نہ آج ہوگی، نہ آئندہ ہوگی. ہندو آیا ممبر بن گیا، مرزائی آ گیا ممبر بن گیا، شورا کا ممبر بن گیا، جتنے فاسق فاجر ہیں سارے شورا کے ممبر بن گئے. رافضی اس کے ممبر بن گئے. انہوں نے کیا اسلام کا قانون جاری کرنا ہے یا بنانا ہے؟ اغراض اپنے پورے کرنے. کوئی حل نہیں ہے. یہ سب غیر الاسلام دینا والی بات. اگر اسلام تمہارا دین ہے تو اسلام کی باتوں کو من من جاری کرو. کیوں جاری نہیں کرتے اس کو اعمال؟ یہ ہے مسلمانوں کے اندر جو مصیبت آئی ہوئی ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ان بعدہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. کیف یهدی اللہ قوما. اللہ تعالیٰ کس طرح راہ بتلائے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے پیچھے اور گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول برحق ہے اور آئی ان کے پاس کھلی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ نے راہ دکھاتا اس قوم کو جو ظلم کرنے والی ہو. یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. ہمیشہ رہیں گے اس میں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا. ہاں مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد وہ اصلحوا اور جنہوں نے اچھے کام کیے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد اور پھر بڑھتے رہے وہ کفر میں ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ اور یہی لوگ ہیں گمراہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں بس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی بھری ہوئی زمین کو سونے سے اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار. پہلے حنیفیت کی تشریح تھی اور اسلام کی حقانیت. اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے سوا کوئی دین بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں بھلائی اور نجات کا طالب ہے ہرگز وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس سے وہ بات قبول نہیں کی جائے گی. آخرت میں بڑا نقصان اٹھائے گا. ابدی جہنم کا مستحق بن جائے گا ایسا آدمی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس قسم کے الفاظ بھی آتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف نیکیاں پیش ہوں گی. نماز بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گی اے پروردگار میں نماز ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت علی خیر تم بہتری پر ہو. یعنی تمہارا بدلہ اچھا ہوگا. پھر صدقہ آئے گا وہ بھی عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں صدقہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تم بھی بہتری پر ہو تمہارا بدلہ بھی یقیناً اچھا ہوگا. جس شخص نے صدقہ ادا کیا ہوگا اس کو یقیناً اچھا بدلہ ملے گا. پھر روزے آئیں گے وہ کہیں گے کہ انا صائم اے پروردگار میں روزہ ہوں. اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تم بھی بہتری پر ہو. پھر فرمایا اسلام آئے گا اور وہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار انت السلام و انا الاسلام، پروردگار تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ کا اسم پاک ہے سلام، سلام سلامتی دینے والا سلامتی والا، اور میں اسلام ہوں، اطاعت اور انقیاد کا معنی جس میں پایا جاتا ہے، فرما برداری والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، بیکا اوتی و بیکا آخل، آج میں تیری وجہ سے ہی میں دوں گا اور تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا، اب سارا مدار تجھ پر آ کر ٹھہر جائے گا، جو جس نے اسلام کو قبول کیا ہے اسی کو بدلہ ملے گا، مواخذہ بھی اسی پر ہوگا کہ تم نے اسلام کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک طرف تو دین سے پھر جانے والے لوگوں کا حال بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ انصار مدینہ میں کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد اس سے پھر گیا، بعد میں پھر وہ نادم ہوا، اور بعض آدمی اسلام سے پھر جانے کے بعد وہ کفر پر ڈٹے ہی رہے، چنانچہ ایسے آدمیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، بشیر منافق کا ذکر ملتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر مشرکین مکہ سے جا ملا تھا اور وہاں شدید عداوت کا اظہار کرتا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، اور ابن خطل کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ مسلمان تھا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا اور ساتھ ایک خادم بھی دیا تھا کہ اس کی خدمت بھی کرے گا راستے میں، وہ کھانا وانا بھی پکا دے گا۔ اس خادم نے کہیں کھانا پکانے میں دیر کر دی تو اس ظالم نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا تو اس کے بعد بھی موقع تھا کہ قصوروار تھا، مقدمہ اس پر چلتا تو قصاص اس سے لیا جاتا یا دیت پر فیصلہ ہوتا، بہرحال آخرت کی سزا میں تو مبتلا نہ ہوتا، مگر وہ بجائے اس کے کہ اسلام میں رہتا وہ مرتد ہو کر بھاگ کر کے مشرکین مکہ میں جا ملا، اور پھر اس پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا، وہاں لونڈیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، محفل ان سے جماتا تھا، وہ رقص کرتی تھی اور گانے گاتی تھی جس میں اللہ کے رسول کی مذمت ہوتی تھی اور اسلام کی توہین ہوتی تھی ہر محفل میں۔ یہ تو یہ وہ شخص ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فتح مکہ کے لیے تشریف لائے 10,000 قدسیوں کی جماعت کو لے کر، تو جیسا کہ تورات کی پیشن گوئی میں فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا، 10,000 قدسیوں کی جماعت میں یہ انصار مدینہ اور جو آپ کے ساتھ آنے والے تھے فتح مکہ کے زمانے میں، وہ 10,000 قدسی تھے۔ تو حضور نے چار آدمیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی ملیں ان کو زندہ نہ رہنے دیں۔ تو اب جب حضور مکے میں داخل ہو گئے، ابن خطل کو بھی پتا چل گیا کہ اب لشکر تو آ گیا، تو اس نے چل کر کعبے کے پردے پکڑ لیے، کسی نے آ کر حضور کو اطلاع دی کہ حضور ابن خطل اس وقت کعبے شریف کے پردے پکڑ کر وہاں چمٹا ہوا، فرمایا اس کو وہاں ہی قتل کر دو زندہ نہ رہنے دو۔ یہ اتنا انسانیت سے نکلا ہوا اور اتنا مجرم تھا یہ، کس کو وہاں ملے؟ تو یہ مقام ابراہیم اور وہ حجر اسود کے درمیان اس کو مارا گیا، وہاں معافی ملی، بڑا مجرم تھا یہ۔ تو بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ کفر میں پھر بڑھ جاتے ہیں، تو مرتد ہونے کے بعد اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کے اطراف میں رہنے والے 10 یہودی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے اور پھر وہ اس سے باہر نکل گئے، اور جیسا پہلے گزر چکا ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر کے یہودیوں نے تو سازش بھی بنائی تھی اور وہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ دن کے پہلے حصے میں اسلام میں داخل ہو جائیں پھر واپس ہو جائیں تاکہ لوگ بدظن ہوں اسلام کے بارے میں شک پڑ جائے. تو اللہ تعالی نے اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ یہود اور یہ اہل کتاب کا تعصب بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ نبی کے منتظر تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ مل کر ہم مشرکوں اور کافروں کا مقابلہ کریں گے اور ان پر غالب آئیں گے. ایسی باتیں اپنے منہ سے ہر وقت نکالتے رہتے تھے. سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے وکانو یستفتحون علی الذین کفروا من قبل، نبی کے آنے سے پہلے یہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ اس نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کا ساتھ دیں اور اس کی برکت سے کافروں پر ہم فتح یاب ہوں. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس وقت وہ اللہ کا رسول آ گیا فلما جاءہم ما عرفوا به کفروا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب آ گیا اور پہچان بھی لیا انہوں نے اور اس کے بارے میں تو تورات کے اندر انجیل کے اندر پیشن گوئیاں بھری ہوئی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، چنانچہ یہودیوں کی زبان سے یہ بائبل کے اندر اعمال رسل کے باب میں یہ موجود ہے، یہ آیت موجود ہے جس کو یہاں حاشیے میں بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے باپ دادوں سے یعنی بنی اسرائیل کے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں تمہارے لیے ایک نبی میری مانند اٹھائے گا، جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس آخری نبی کے بارے میں فرمایا تھا، یہ موجود ہے آئے تب بھی موجود ہے اعمال کے اندر. اور عیسیٰ علیہ السلام تو نہایت تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے بعد ہی آنے والا ہے، اب کوئی نہیں آئے گا، وہی نبی آئے گا، باقی نبی بھی. اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ برحق نبی آنے والے، جب آ گیا اور پہچان بھی لیا تو پھر انکار کر بیٹھے. اور انکار کا مبنی یہ تھا ان لوگوں کا، یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہدایت جو ہے صرف ہماری قوم کے لیے، لن یدخل الجنۃ الا من کان ہودا، اور بہتری بھی ہماری قوم کے اندر ہی. تو جب وہ آخری نبی آیا تو اس نے تو تمام دنیا کے انسانیت کو دعوت دی، یہ کہا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا خدا کا رسول ہوں. اس بات پر حسد میں آگے اور ضد میں آگے، عناد میں آگے اور کفر کیا، نشانیوں کو مٹایا اور پیشن گوئیوں کو خلط ملد کیا، یہ ساری باتیں ان لوگوں نے کی. تو اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے یقین رکھتے تھے اور جب نبی آ گیا تو پھر انہوں نے انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے آگے، تو ان کی مذمت بھی ہے. اللہ نے فرمایا یاد رکھو کس طرح اللہ تعالی ہدایت عطا کرے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، اور گواہی بھی دی کہ بے شک خدا کا رسول برحق ہے، اور ان کے پاس واضح اور کھلی کھلی نشانیاں بھی آ گئی. یاد رکھو جو قوم جب تک ظلم کے اندر مبتلا ہوگی اللہ کبھی اس کو رائے راست نہیں دکھائے گا. رائے راست کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنی اس غلطی کو چھوڑ دے، ظلم کر رہا ہے ظلم کو چھوڑ دے، ترک کر دے اور جذبے سے ہدایت کا طالب ہو تو خدا تعالی ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، ورنہ نہیں. جب تک ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اس کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوگی، جب ظلم کو ترک کرے گا چھوڑے گا اور دل میں اس کے ہدایت کا خیال پیدا ہوگا، طلب پیدا ہوگی، تو خدا تعالی اس کو ہدایت کا راستہ بتلائیں گے. ان کا تو بدلہ یہ ہے کہ ان پر خدا کی پھٹکار ہے، لعنت. لعنت کا معنی ہوتا ہے خدا کی رحمت سے بعد اور دوری. اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور اللہ کے فرشتے بھی ان پر پھٹکار ڈالتے ہیں، لعنت اللہ علیہ. تم پہلے مانتے تھے اور اب انکار کرتے ہو دیکھنے کے بعد، اور سب مخلوق بھی لعنت بھیجتی، کفر پر جس کا خاتمہ ہوتا ہے سب مخلوق اس پر لعنت بھیجتی ہے، یہ لعنتی ہیں، اور اسی میں ہمیشہ اس لعنت کا جو ثمرہ ہوگا اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے، نہ عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ فرصت ملے گی اور مولت ملے گی کہ اصلاح کا موقع کوئی مل سکے، تو اللہ کو منانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، پھر وہ ختم ہو گیا اسی زندگی میں ہے، البتہ کوئی توبہ کر لے گا مرتد ہونے کے بعد بھی، انکار کے بعد بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا تو باب التوبۃ مفتوح، سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وتوبۃ معروضۃ من بعد، کتنا بھی انسان مجرم گنہگار پاپی بن جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی اگر توبہ کر لیں سچے دل سے اور اصلاح بھی کر لیں یعنی نیک اعمال انجام دیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں، اسلحو میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر حقوق اللہ ضائع کیے ہیں ان کو بھی پورا کریں، فرائض مثلا حقوق العباد اگر ضائع کیے ہیں ان کو بھی ادا کریں یا ان کی معافی چاہیں ان لوگوں سے، تب اصلاح ہوگی، اور آئندہ کے لیے وہ کام نہ کریں برا جو کیا تب اصلاح ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حقوق ہیں وہ دبائے ہوئے ہوں، فرائض کا خیال ہی نہ کرتا ہو، نمازیں رہی ہوئی ہیں اپنے ذمے، روزے رہے ہوئے ہیں، ان کی قضاء کی فکر ہی نہ ہو، اصلاح نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی، ورنہ جب تک ہوش حواس قائم ہیں انسان کے غرغرے کی حالت نہیں لاحق ہوئی تو توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وللذین یعملون السیئات، نہ ان لوگوں کی توبہ ہوتی ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت جب نظر آتی ہے تو پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں اب توبہ نہیں قبول ہوگی، موت کے فرشتے نظر آنے لگ جائیں، غیب کا پردہ اٹھ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا یہی معنی ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، اب وقت ہی نہیں رہا توبہ کرنے، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مرے، تو ان میں سے اگر کوئی آدمی تمام زمین بھری ہوئی سونے کی فدیہ دے کہ اپنی جان کو چھڑائے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو یہ بات بھی ایک محال ہے کہ ایک آدمی کے لیے ساری زمین بھری ہوئی سونے کی ہو، فرض کرو اتنی بھی ہو اور اگر وہ فدیہ دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک نیک آدمی کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ کیسا ہے، وہ عرض کرے گا پروردگار بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے، تو اللہ فرمائے گا تم کوئی خواہش رکھتے ہو، یہ شہید ہوگا، عرض کرے گا اے پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں جانے دیا جائے تاکہ میں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ فرمائے گا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا، وہ کہے گا شر و مکان بہت ہی برا ٹھکانہ، تو اللہ فرمائے گا کہ اگر ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو اور یہ تیرے قبضے میں ہو تو تم آج جان چھڑانے کے لیے یہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگے، وہ کہے گا کہ پروردگار میں بالکل تیار ہوں گا اگر ایسا ہو، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو تم سے بہت سی معمولی سی چیز کا آسان سی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کو تم قبول کر لو، تم نے وہ قبول نہ کی، اب تم اتنے بڑے بڑے فدیے بھی دینے کے لیے تیار ہو، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، میں نے تم سے کہا تھا اللہ تجھے کبھی ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یہ کون سی مشکل بات تھی اگر تم دنیا میں اس کو مانتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تم نے اس بات کو نہ مانا اور کفر کا راستہ پکڑا تم نے، اور کفر کے پروگرام کو ہی تم غالب بناتے رہے دنیا کے اندر، ہو آج یہ کہتے ہو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بھری ہوئی زمین بھی اگر کوئی فدیہ میں دینا چاہے سونے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ تمام زہریلے مواد انہوں نے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں عذاب کے، تو وہ مولمن نہایت ہی دکھ دینے والا عذاب ان کو پہنچتا رہے گا، وما لهم من ناصرین، کہیں سے بھی کوئی مددگار نہیں آئے گا، دنیا میں تو بتیرے ہیلے حوالے انسان کر لیتے ہیں جھوٹے سچے، کہیں نہ کہیں جتھا بھی آ جاتا ہے، کہیں مطلب ہے رشوت بھی چلتی ہے، کہیں سفارشیں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں پر اس قسم کی کوئی بات نہیں چلے گی، بے بس ہی رہیں گے اور ابدی طور پر سزا میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لن تنالوا البر ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ کل طعام ہر قسم کے کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جس کو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، من قبل ان تنزل التورات، اس سے قبل کے تورات نازل ہو۔ کل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو بالتورات، لاؤ تورات، فتلوہا، پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا، جو شخص باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں بڑے بے انصاف اور ظالم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے صدق اللہ ہو، سچ فرمایا ہے اللہ تعالی نے، پس تابے داری کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ حنیف تھے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر مضمون ابتدائی حصے کا تو نصارہ کی تردید میں واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالی نے نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد فرمایا ہے اور انہیں اصلاح کی دعوت دی ہے، لیکن پھر ساتھ ساتھ اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے یہودیوں کا ذکر بھی آ گیا اور ان کی خرابیاں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، ابتدا ذکر تو چلا نصارہ کے سلسلے میں، اور پھر آگے چل کر یہود کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، ان کی خرابیوں کو بھی ذکر کیا اور ان کی گمراہیوں کو بیان کیا، ان کے غلط عقائد کا رد کیا، اور پھر ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور پھر اسلام کے دین برحق ہونے کا ذکر کیا اور اس کی پیروی کا حکم فرمایا۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، نہ کسی دین میں اسلام کے سوا کسی دین میں نجات اور کامیابی کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر ہدایت کے بعد گمراہی اختیار کرنے والوں کا رد فرمایا، اس میں مرتد بھی آگے اور یہود اور نصارہ بھی آگے جو پہلے مانتے تھے اور اللہ کے رسول کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے دیدہ اور دانستہ جان بوجھ کر انکار کیا اور تعصب کا مظاہرہ کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا کا ذکر کیا، اور یہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے تو اگر وہ بھری ہوئی زمین بھی سونے کی ہو کسی کے لیے اور وہ اس کو فدیے کے طور پر دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، ناکامی ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ تو کافر سے اتنا بڑا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو یہ بات بھی محال ہے کہ ایک شخص کے لیے اتنی دولت اور اتنا خزانہ ہو، بالفرض اگر اتنا ہو بھی اور وہ اس کو خرچ بھی کرنا چاہے تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا، یعنی کافر کی نجات کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا خرچ کیا ہوا دنیا کے اندر سب مردود جائے گا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو، اگر یہ آیت آل ایمان سے خطاب ہے تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو کافروں سے اتنا بڑا خرچ کیا ہوا مال بھی قبول نہیں ہوتا، کفر کی حالت میں کوئی اطاعت قبول نہیں ہو سکتی کسی۔ ایمان کو اختیار کرو اور ایمان لانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز کو بھی قبول فرما لے گا۔ وہاں تو یہ ہے کہ اتنا بڑے سے بڑا خزانہ بھی قبول نہیں ہو سکتا، اور یہاں یہ ہے کہ ما تنفقوا من شیء، کوئی چیز بھی تم خرچ کرو تھوڑی سی تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن ایمان کے ساتھ ہو اور اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو مدار تو اسلام پر ہے، ایمان پر ہے۔ دیکھو کفر کو ترک کرو کہ وہاں اتنا بڑے سے بڑا خزانہ بھی نکما ہے، ناکارا ہے، قبولیت نہیں ہے، اور ایمان لانے کے بعد چھوٹی سی چھوٹی اطاعت بھی اخلاص کے ساتھ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اخلص دین کا یکفی کا قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا سا عمل بھی زیادہ کفایت کرے گا، تھوڑا سا عمل بھی، بشرطے کہ اخلاص ہو فی الدین۔ اخلاص اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے ہوتا ہے، عقائد کی اصلاح سے ہوتا ہے، نیت کو ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے، فرما برداری کے جذبے سے ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور یہ بات اللہ تعالی نے سمجھا دی یہ تقابل کی صورت میں۔ علاوہ اس کے پہلی آیت نے یہ بات بتلائی ہے کہ ہر قسم کا خرچ کیا ہوا، یعنی اللہ تعالی کے ہاں وہ زیادہ کارگر نہیں، بلکہ اعلی درجے کی نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ یہ دوسرا مسئلہ بھی ساتھ آ گیا کہ اعلی درجے کی نیکی تم